राम, यह प्रवचन परम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा चैत्र कृष्ण चतुर्दशी विक्रम संवत 2051 तदनुसार 30 मार्च 1995 को रात 5 बजे प्रार्थना स्तुति के बाद मुरली मनोहर धोरा बीकानेर में हुआ। राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम एक तो संसार है, संसार तो खिंचाव होगा तो जन्म मरण दुखों की तरफ जाएगा, उस प्रताप पर खिंचाव हो जाएगा तो कल्याण हो जाएगा, मुक्ति हो जाएगी। और इस खिंचाव को बदलना मनुष्य को आता है, इतनी स्वतंत्रता देवताओं को भी नहीं है। जितनी स्वतंत्रता मनुष्य को भगवान ने दे दी है ऐसी देवताओं को भी नहीं दी है। वो चाहे इधर का खिताब बदले चाहे इधर बदले, संसारिक तरह खिताब से कामना वासना आसक्ति आशा तृष्णा आदि ये नाम कहते हैं, और परमात्मा का नाम है ज्ञान है प्रेम है योग है, ये इधर कहलाता है। संसार से विमुख होकर परमात्मा के सम्मुख हो जाए और परमात्मा से विमुख होकर संसार की तरफ हो जाए, इसका तात्पर्य ये नहीं कि रूप से ऐसा नहीं है। जिधर हमें दृष्टि जाती है उसमें जो दृष्टियों की इंद्रियों की मुख्यता होती है तो संसार की तरफ जाते हैं। इंद्रिया है, मन है, बुद्धि है, तो सांसारिक पदार्थ है, इस रूप से मन जाता है तो इंद्रियों के विषयों की तरफ, भोगों की तरफ, तो भोगों में जब मन जाता है तो सोता ही होता है, सुख लेने के लिए, आराम लेने के लिए, मान के लिए, बड़ाई के लिए, प्रशंसा के लिए इधर जाते हैं। इधर जाते हैं तो सामग्री चाहिए, सामग्री जाता है तो सामग्री पैदा होते वास्ते काम धंधा करो, ये करो, काम धंधा तो नहीं भरे तो सादागी करो, कपट करो, धोखेबाजी करो, आगे जाओ तो चोरी करो, ऐसा सा डकैती करो, और फिर जाए लोगों को मारो, लोगों को मारो, फिर पशुओं को मारो, फिर मछलियों को मारो, फिर अंडा को मारो, फिर मारो ही मारो, मारो ही मारो, नाश नाश करो, और इनका तो कर दो नाश। और जो जहां से चलते हो दोनों मस्त रास्ता चलता है मनुष्य शरीर से, तो मनुष्य शरीर की जो रास्ता चलता है तो ये पशुओं को मारो, इनको मारो तो ये मनुष्य कर सकता है परमात्मा की तरफ से अपना कल्याण, तो मनुष्य की पहले मत होने दो, इनको नष्ट कर दो, परिवार नियंत्रण कर दो, घर में आगे गर्भपात कर दो, स्वास्थ्य बिगड़ जाए, शरीर बिगड़ जाए, कोई हर्ज नहीं, क्योंकि मनुष्य संख्या घटानी है तो शरीर घटाओ। अब मछलियां हूं, अंडा हूं, पशु हूं, मांस हूं, दापे नहीं तो क्या करो, कि खाने वालों को ही बंद करो, जो वशिष्ट सुख हो जाएगा। ये स्थूलता की इतनी वृद्धि हो गई, इतना बढ़ गया, हद हो गई, सूक्ष्मता की बढ़े सूक्ष्मता की तरफ, तब भाई ये रुपये पैसे है ये निर्वाह के लिए है, और निर्वाह है शरीर के लिए है, शरीर है वो विचार के लिए है, विचार परमात्मा की तरफ चलने के लिए है, उसमें ज्ञान योग भक्ति योग योग अर्थयोग ये आयोग आते हैं। उसमें फिर इंद्रियों को मन में लगाओ, मन को बुद्धि में लगाओ, और मन को राजसी से तामसी से राजसी बनाओ, राजसी से सात्विक बनाओ, सात्विकता से गुणातीत हो जाओ, मन को लगाओ, बुद्धि को लगाओ, बुद्धि को अहम लगाओ, अहम को परमात्मा लगाओ, परमात्मा लगाओ, अपने स्वरूप में लगाओ, अपने स्वरूप में लगाओ, अपने परमात्मा में लगाओ, ये उन्नति की बात। और उधर से इधर ये पकड़ने का मार्ग, जो उठ का पार दे बंदे ठगे दोगे विश्वासघात, ये इधर। तो ये दो बात हुई, दो रास्ता हुआ। अब इसमें एक वो श्लोक आ गया, स्वीकारिकों ने जाकर ब्रह्मा जी से पूछा, ब्रह्मा जी से प्रश्न किया कि महाराज विषय तो मन में बस गए और मन विषयों में फंस गया, अब इनको कैसे छुटकारा करे। तो मन विषयों में फंस गया, मन में विषय बस गए, मन विषयों में फंस गया, तो ये एक सूक्ष्मता है, एक स्थूल है। सूक्ष्मता की तरफ तो ये हुआ कि जो पदार्थ पदार्थों के द्वारा भोग सुख, इंद्रियों का सुख, इंद्रियों का सुख देकर इंद्रियों का चिंतन और भीतर मन में प्यार, इंद्रियों में सुख भोग आराम मान बढ़ाई, ये आते आते मन में बस के मान बढ़ाई, मन का बुद्धि में बस गया, निश्चय कर दिया कि मान आदर सत्कार मिल जाए, इसे स्थूल मिनिस्ट्री मिल जाए, धनी हो जाए, बड़ी मानी हो जाए, लोगों का नाम हो जाए, और फिर इस दृश्य भीतर में बुद्धि बने रहे, बुद्धि बने रहे, भोगों में रात दिन तक इधर चले गए। तो ये बुद्धि मन में, मन इंद्रियों में, इंद्रियों विषयों में, विषय पदार्थों में, पदार्थ रुचियों में, ऐसे बस डकैती आदि ये सब इधर जाए तो क्या कहते हैं कि भाई मन बस गया और मन फंस गया। तो फंस गया ये तो सूक्ष्म वाली स्थूल का मन बस गया मन में इंद्रिया, तो ये रास्ता हो गया। अब मन विषयों में है, विषय मन में है, ये दो प्रकार है। मानो इंद्रिया मन और बुद्धि, इसमें हमारे आकर मन विषय बस गया, तो विषय है वो कामना में होता है। तो इंद्रियाणी मनोबुद्धि रसा दृष्टान उचते, ये सब विषयों की भोगों की कामना होती है मन में, उसको कामना कहते हैं। परमात्मा की प्राप्ति को जिज्ञासा, मुमुक्षा, प्रेम पिपासा आदि कहते हैं। तो ये कामना है जो कहा रहती है कि इंद्रियों के भोगों में और इंद्रियों में, मन में, बुद्धि में और खुद में, इसलिए कामना रहती है। तो कामना फिर पदार्थों में, पदार्थों में रुपयों में, रुपयों से पदार्थों में, पदार्थों में रहकर भोगों में, भोगों में रहकर मान बढ़ाई, आसपी ये विषय इधर हुआ, इधर होते मन में विषय फंस गया, मन विषयों में फंस गया। तो मन विषयों में फंस गया, ये स्थूल की तरफ गया, ये सूक्ष्मता की तरफ गया कि मन विषय विषयों में आगे फंस गया, विषय फंस गए। तो विषय फंस गए, अब इनका छुटकारा कैसे हो, ये ब्रह्मा जी से प्रश्न किया। तो उसमें आया है कि ब्रह्मा जी इसका उत्तर दे नहीं सके, तो उत्तर नहीं दे सके तो बड़ी शर्म आई। समी ब्रह्मा जी के पुत्र और ब्रह्मा जी उत्तर नहीं आया, तो उसमें कहा कर्म थी, कर्मों में लगे हुए थे ब्रह्मा जी, संसार की रचना में लगे हुए थे। मानो उनकी बुद्धि संसार की तरफ रचना करती, रचना से गाड़ी स्थूल प्रश्न का उत्तर नहीं आएगा, तो उन्हें चिंतन किया। प्रश्न पार तितीर छाया, इस प्रश्न से उतरने के लिए भगवान को याद किए, भगवान को याद किए तो भगवान हर्ष रूप से आए, ब्रह्मा जी की प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए हर्ष रूप से आए, तो हर्ष रूप से उपदेश दिया। तो तो हंस रूप से आए सामने तो स्वामी ने पूछा तुम कौन हो। तो हंस महाराज बोले कि ये तुम शरीर के लिए प्रश्न करते हो आत्मा के लिए करते हो? शरीर के लिए प्रश्न करते हो तो शरीर जो आपका है वही हमारा, जो हमारा है वो आपका है, ये प्रश्न कैसे करता? कौन हो जब अनजान आदमी लगता है ना, ये तो जानते हो एक ही है, प्रश्न कैसे होता है? और आत्मा की तरफ देखा जाए तो आत्मा तुम्हारा हमारा एक है तो भी एक है, प्रश्न नहीं करता, ये प्रश्न कैसे किया आपने? तो सरकार भी कितने कराई, क्या उत्सव दे इसका? फिर कहते तुम कहते हो मन विषयों में, विषय मन में घुस गए तो ये कैसे हो गए? दोनों में एक दर्द फंस गए तो उसका छुटकारा कैसे हो? तो वहां तो संक्षेप जी से कहा है कि दोनों में फंसावट हुई है तो मेरे मन करके भगवान ने अपना परिचय दिया। और हंस रूप से आए कि ब्रह्मा जी का वाहन भी इसका उत्तर दे दे, इसमें क्या आश्चर्य की बात है? इससे हंस रूप से कहा तो वहां हुआ है कि मद्रूप उभयम तजेत, मेरे में स्थित होकर मन और विषयों को दोनों को छोड़ दे। उसका अर्थ क्या हुआ? ये जो मन विषयों में, विषय मन में आ गए हैं तो तुम जो स्वयं हो तुम क्या हो? तो जीव क्या है? परमात्मा का अंश है। तो परमात्मा के अंश की तरफ चलो आप, तो परमात्मा हो जाओ, फिर सब कुछ छोड़ दो, मानो पदार्थ छोड़ दो, पदार्थ में विषय छोड़ दो, विषय में इंद्रियों को त्याग कर दो, इंद्रियों का मन, इंद्रियों से मन को त्याग कर दो, मन से बुद्धि का त्याग कर दो, बुद्धि से अहम का त्याग कर दो, अहम का त्याग अपने स्वरूप, अपने स्वरूप अंश ही है, ममेव अंश हो जीव लोग, उस परमात्मा से हो जाओ। तो मद्रूप उभयम त्यजेत, मन और इंद्रिया दोनों को, माना विषयों को, इंद्रियों को दोनों छोड़ दो, मन को छोड़ दो, आप साफ हो जाए, जैसे हो जाए। अब इधर फंसे हुए हैं तो सूक्ष्म तारीख तरफ चलो तो इंद्रिया ज्ञानी कर्मेंद्रिया, इंद्रिया ज्ञानेन्द्रिया, ज्ञानेन्द्रिया मन बुद्धि, मन में, मन बुद्धि में, बुद्धि अहम में और अहम परमात्मा में, इस तरह से चलो तो परमात्मा तत्व की प्राप्ति हो जाए। उस परमात्मा तत्व की प्राप्ति होने पर मुक्ति हो जाएगी, बुद्ध हो जाएगा। तो ये स्थूलता की तरफ वृत्ति जाती है, इससे पतन होता है। तो अभी तो स्थूलता की तरफ बुद्धि बहुत विशेषता से जा रही है, अधिक मात्रा में जा रही है। अभी तो ये पशु पक्षी आदि को खाकर काम चलाते, आगाड़ी चलते हुए मनुष्यों के खाने का इतिहास पता नहीं है। अभी गर्भ गिराते हैं, उसको खून इकट्ठा करते हैं, उस खून को काम लेते हैं, और बच्चों को क्या काम लेते हैं पता नहीं है हमें। होटल में भोजन हुआ जिसमें एक बच्चे की अंगुली निकल रही थी, छोटी छोटी अंगुली, उसे मांस होता उसमें, आपने सुना होगा, हमने भी सुना है, अखबार में आया। तो वे क्या करते हैं पता नहीं है। घास खाने वालों के अपेक्षा अन्न खाने वालों का मांस बढ़िया होता है, अन्न खाने वालों का बच्चों का मांस बढ़िया होता है। तो वो क्या बढ़िया होता है, क्या होता है हमें पता नहीं। इस बात की हमने कोई सुनाई नहीं कि ले जाते हैं, क्या करते हैं उस खून का, उन बच्चों को क्या करते हैं भगवान जाने। राक्षसपन आ जाएगा, अशुभपन आ गया, अशुभपन तो आ गया, राक्षसपन नहीं आ गया तो आश्चर्य नहीं है। मनुष्य जन्म हुआ है परमात्मा की प्राप्ति के लिए, वो हो रहा है नरकों के लिए। अभी नरकों की तैयारी हो रही है, अधिक से अधिक नरकों में कैसे जा रहे, पापों में महापाप गिने गए चार, ब्रह्म हत्या, सुरापान, मदिरा पीना, गुरु पत्नी गमन करना और चोरी करना, चोरी में भी सोने की रत्नों की चोरी करना, ये महापातक है, ये महापातक है। तो मधे का प्रसाद हो रहा है, गांव गांव में दुकान करनी, गांव गांव में उद्योग करना, जोर से प्रसार हो रहा है। और मनुष्य का प्रसार है ही, अंडों का मछलियों का प्रसार है ही, मुर्गे पाले जाते हैं, बड़े लाखों करोड़ों रुपये लगा लगा करके ऐसे मछलियों का। और गर्भपात को होता है दुगुना, ये पाप ब्रह्म हत्या, ब्रह्म हत्या के समान तीन पाप, और ब्रह्म हत्या के समान सबसे बड़ा ब्रह्म हत्या, ब्रह्म हत्या से दुगुना गर्भपात। ये पाप ब्रह्म हत्या दुगुण गर्भपात नहीं, प्रायश्चितम तस्यास्ति, उसका प्रायश्चित नहीं है, उस स्त्री का त्याग कर देना चाहिए, सस्यास्ति त्याग वो भी नहीं होती। अब पति खुद तंग करता है गर्भपात करने के लिए, ये प्रवृत्ति हो रही है। अब विचार करो कि परमात्म तत्व की प्राप्ति कैसे होगी, महान पतन, बड़ा भारी पतन, चार महापाप है, उनसे भी तृप्त नहीं हो, मदिरा से तृप्त नहीं, सोने चांदी आदि से तृप्त नहीं, घूसखोरी से तृप्त नहीं, डकैती से तृप्त नहीं, जबरदस्ती से तृप्त नहीं, तो क्या करो, महापाप करो। तो सज्जनों अपने तो परमात्मा की तरफ चलो, परमात्मा का चिंतन करो, अपने बोध प्राप्त करो तत्व का, उस परमात्मा का शरण करो। जब जब पाप बढ़ा है तब तब ऋषि सुंदर गंधर्व मिलकर सौभाग्य विजंती है लोग का, तो वहां जाकर के पृथ्वी पर पुकार करिए परमात्मा को। तो सज्जनों से कहना है कि परमात्मा को याद करो, उसके नाम का जप करो, कीर्तन करो, ध्यान करो, चिंतन करो, लीला पढ़ो, भक्तों के चरित्र पढ़ो, नाम का जप करो और उपकार करो। दो बात मैं खास कहता हूँ मनुष्य के लिए, संपूर्ण जीवों की रक्षा करना, पालन करना, और भगवान को याद करना, दान पुण्य धर्म तीर्थ व्रत कर, संपूर्ण जीवों की रक्षा, संपूर्ण का पालन, सबका हित, सर्वभूत हिते रता, सगुण की प्राप्ति के लिए भी भगवान ने कहा है, ते प्राप्त मामे व सर्वभूत हिते रता, प्राणी मात्र का हित हो, सुख हो, आराम हो, उन्नति हो, उसके लिए। निर्गुण की प्राप्ति वदन्ते ब्रह्म निर्वाणम ऋषि अक्षीण कल्पसा छंद द्विधागतात्मा न सर्वभूत हिते रता, निर्वाण ब्रह्म की प्राप्ति के लिए भी संपूर्ण प्राणियों का हित। तो संसार के साथ तो संबंध केवल जीवों का कल्याण करना, जीवों का हित करना, जीवों का आदर करना, जीवों को जीवन देना, उसे जीने में सहायता करना, सुख पहुंचाना, इस तरह। और इस तरह करने से सगुण की प्राप्ति हो जाती है निर्गुण की, जो निर्गुण चाहते हैं सगुण साथ दोनों के लिए सर्वभूत देता बताया है। तो इनका हित करना है, अगर उसको प्राप्त करना है तो भगवान को याद करना या दुनिया की सेवा करना, ये दो खास बात है। जीव जंतु जितना जीव को से उसे हित करना, और मनुष्य को अधिकार इतना मिला है कि ये संपूर्ण वृक्ष तथा धूप घास पौधे अन्न शाक आदि के इनका भी पालन करना, और इनसे पालन करके पशुओं का पालन करिए, स्थावर का स्थावर के बाद में जंगम का, जंगम में पशुओं का, पशुओं में गाय का, और गाय से फिर मनुष्यों का पालन करना, वृद्धि करना, रक्षा करना, ये काम है। इसकी रक्षा करना ये मनुष्य का काम है, भगवान को याद करना और दुनिया की सेवा करना। जैसे म्युनिसिपैलिटी के अफसर होते हैं वो शहर के लिए होते हैं, कारागार में जो अफसर होते हैं कारखाने में वो कैदियों के लिए होते हैं, ऐसे मनुष्य है वो संपूर्ण जीवों के लिए है, क्योंकि बुद्धिमान है वो उसकी रक्षा कर सकते हैं। गाय भैंस भेड़ बल बकरी वृक्ष मनुष्य की सेवा नहीं कर सकते, मनुष्य इनकी सेवा कर सकते हैं। तो सेवा के लिए बनाया, उसमें उल्टी बुद्धि हो रही है कि मनुष्य के लिए ये है, मनुष्य इनके लिए है। अरे इन पर दया नहीं रखता, वो भगवान से दया चाहे उसका अधिकारी नहीं है, अपने छोटों को भक्षण करता है। तो भगवान को भी यही है, इनको भक्षण करे सबको ही, क्यों जीती है आदमी ने बड़ा समर्थ है जो असमर्थ को खा जाए। तो भगवान पालन करते हैं, सूर्य स्वरूप होता नाम प्राणी मात्र के स्वरूप है भगवान। जो आपके पास योग्यता है, बल है, संग्रह है, जो कुछ है, आप अपना निर्वाह करते हुए सबकी सेवा करो, इसके लिए है, न कि इनको भक्षण कर जाओ, अपने काम में ले लो, इसके लिए नहीं है। वो राक्षस बना, उसने बना हो जाएगा, इसमें सेवा करो। तो संसार की तो सेवा करो और भगवान को याद करो। तो ये पितरों का ही पालन कर सकता है, देवताओं का पालन कर सकता है, भूत प्राणियों का पालन कर सकता है, मनुष्यों का पालन कर सकता है। इसके लिए पांच यज्ञ बताए, मनुष्य यज्ञ आवे घर आदि अतिथि सत्कार है, भिक्षु को देना है, रोगी है, अपारिज है, अरक्षित है, दरिद्री है, बच्चे हैं, जापायत है, रोगी है, इनकी सेवा करो और पशुओं की सेवा करो, पक्षियों की सेवा करो। तो मनुष्य यज्ञ है, मनुष्यों की सेवा करना ही दंडी यज्ञ कहलाता है। और ये भूत यज्ञ है, प्राण जितने सावध है उनकी सेवा, ये भूत यज्ञ है। और जो इसमें ऋषि महात्मा हुए हैं जिन्होंने शास्त्र कहा, तो उनका शास्त्रों का पठन पाठन जप कीर्तन करना, ये ऋषियों की सेवा, ऋषि यज्ञ है। और देव यज्ञ है, तो देव का जो वर्षा बरसाते हैं, घाम रहता है, वायु चलती है, पृथ्वी धान की है, जल के है, इनसे मेरी बात हो तो देव यज्ञ करना है, आहुत देव यज्ञ करना है, भूत यज्ञ करना है, और बोले और पितृयज्ञ करना है। ऋषि महात्माओं की सेवा करनी है, भगवान की सेवा करनी है। तो ये भगवान करके करके बड़ी विश्व देखी जाता है, पांच महायज्ञ ठेठ परमात्मा से लेकर सावर जगह की सेवा करना, ऋषि मुनियों की सेवा करना, ये मनुष्य का काम है। ये मनुष्य लोग बीच में दिया है, इधर नीचे लोगों की सेवा करे और ऊपर लोग देवताओं की सेवा करे, ठेठ भगवान तक की सेवा करे। और भगवान की सेवा करके ऐसा करेगा जो भगवान कहते हैं, नेत्र मुंह भक्तन को दास, भक्त मेरे मुकुट मणि, ऐसे भगवान इनके अधीन हो जाए। और इसमें भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं, भक्तों को हो, भक्तों का उद्धार करके, भक्तों का रक्षा करके भगवान राजी होते हैं। परित्राणा साधु नाम विनाशाय दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभव नहीं होगी, तो इनकी रक्षा करना, इस रक्षा करने में सहायता करना, ये भगवान की सहायता है। भगवान भी इससे राजी होते हैं, ऋषि मुनि संत महात्मा देव प्रत्यागी भी राजी होते हैं, और उससे अपना कल्याण होता है। तो भाई वो नीचे की तरफ जा रहा है संसार, तो आप थोड़ी कृपा करो, भजन तरफ चलो। अब उसमें जो अपना ये सत्संग होता है परमात्मा तत्व को पहचानने के लिए, इस तत्व के पहचानने में अपना समय लगाओ, हमारी कैसे उन्नति हो, तत्व को कैसे प्राप्त करें। आत्म तत्व को प्राप्त करना ज्ञान का मार्ग है, और परमात्म तत्व की भक्ति करना ये आस्तिक भगवान का मार्ग है, आस्तिक मार्ग है, और लोगों की सेवा करना ये योग मार्ग है। कर्मयोग क्या है कि संपूर्ण लोगों की जीव जंतुओं की सेवा करनी कर्मयोग है। और परमात्मा अपना जो स्वरूप है नित्य शुद्ध आत्म स्वरूप, उसको जान पहचान प्राप्त करना ये ज्ञान योग है। और स्वरूप भगवान है उसकी भक्ति करना ये भक्ति योग है। तो ज्ञान योग और कर्म योग लौकिक दो निष्ठा है, और परमात्मा भजन करना ये अलौकिक निष्ठा है, ये विचित्र निष्ठा है। तो भगवान के सर्वगुण सबसे उत्तम बात है, वासुदेव सर्वगति महात्मा भक्तों में ये बनाया है। तो मनुष्य शरीर मिला है परमात्मा की प्राप्ति के लिए, और परमात्मा की प्राप्ति नहीं, परमात्मा की सेवा करने के लिए, भगवान को भी सुखी बनाने के लिए, भगवान को भी तृप्त करने के लिए। भगवान की भी भूख है, वो भूख मनुष्य विचार होता है, भगवान की भूख है और बड़ी भारी भूख है, भाव के भूखे हैं भगवान, भगवान प्रेम भाव के भूखे हैं, प्रेम में जाते हुए दोनों भूख हो जाता है, भगत को भूख भगवान की, भगवान को भूख भगत की, वो प्रेम प्रतिक्षण बढ़ने, ज्ञान तो शांत आनंद देने वाला है और प्रेम प्रतिक्षण बढ़ने वाला है, तो भगवान से भगत, भगत से भगवान, ये संसार है, ये ऊंचा दर्जा होता है असल से, उसी लिए मनुष्य है जो भगवान भी उसको मुकुट मणिमान है, इसीलिए मनुष्य है। नारायण नारायण नारायण।